سورۃ النور مدنی سورۃ ہے نزول کی یوصل دویم نمبر دے 102 فضل سورۃ حشر او مخکل سورۃ حج نا نازل شوی دے فضل سورۃ حشر او مخکل سورۃ حج نا نازل شوی دے مخکل سورۃ کی د مشرکانو اعمال رد کړل اعمال د مشرکانو رد کړل په دې صورت کې د منافقانو غلط رسمونه ذکر کړي دا غلط قبیحی اگر رد کړي دیمه مخکې صورت کې هغه کارونه ذکر کړل عملونه چې پاغه بنده خسته کېدو او ساغه ذکر کوي چې هغه نزان بچ کول ضروری دي ځان بچ کول ضروری دي سورت مومنون کې مومنون کې دا الله رب العزت صفات ذکر کو الملک الملک او سورۃ نور کې داغه د بادشاہي قوانین ذکر کړي قوانین د بادشاہي هغه چې کمندونو ذکر کړي ځنې قوانین مکه المؤمنونو او دا ایمان با نور کی گی پسو چه دا ایمان دا زر رناو کرزی راغ آمال ذکر کئی چه داغا پی رناشی ایمان پی نورو کرزی دعوت سورت رد پا قبائی ہو دا منافقانو باندی دا منافقانو چه کمدنو غلط اوصاف کی شغی بی حیاتوبونه کئی تومتونه لگئی داغی تردید دی فاخشا خوری پلندو دا چه داود سورت تا دفع دا فاخشا دفع چه کمدن دا فاخشا گنده اعمال فحشا ختمول سورت کې درې بابونه دي سلور دیر شایتونو پوری یو باب دی پدې کې دفع د فحشا او دا پلید عملونه او کارونه داغی ختمول د پینتیس نا او پنزوستم پوری دویم باب دی پنځه درشم نا او پنځوستم پوری پدې کې مسله توحید داغه وضاحت د دلایل عقلیه تقابل د مؤمن او د منافق او بشارت دنیوی تفصیلی اتا پنزستم نا درین باب دے پدے کے دے ابتدا دے صورت مسئلے ابتدا دے صورت مسئلے او ترغیب اطاعت دے نبی علیہ السلام تا ترغیب دے اطاعت او تابعدارے دے نبی علیہ السلام تا چاغه په صورت نور معاشره جوړی ستا سو امرستو کې تعاون وکي امتیازات کې واقع ده افکم نا او قوانین دي د دفع د فحشاو قوانین د دفع د فحشاو آیت النور هم نه آیت الاستخلاف میں لا يستخلفنهم مختصر د داوود صورت تولک وضاحت انسان کی ملکیت ته دا روحانیت او ملکیت دا چې کمندونو په انسان کې الله یې کړی بل طرف ته بدن دی بدن کې غړ دو سيزونه دي یو غضب دی غصه او بل شهوت دی شهوت دوی یې دی یو د ګیډې شهوت دی خوراک او دویم چې کم دی نو شهوت الفرج دی شهوت الفرج چې کله چې کم دی نو دا درې واړه قوتونه د ملکیت په حکم چلیدل او ملکیت د بدن بادشاه او د انسان انساني انسان چې کمندونو انساني چې کله دا درې اعتدال نه وتل او ملکیت چې کمندونو هغه روح د انسان کمزورې شو انسانیت کمزورې شو کبیا په زبان دی غصه غالبه شو غضب نو دا بیا زمری شی سپی شی شرمخ شی بیا دخل کو بینی سکی او دخل کو بینی تو یی دخل کو بینی تو یی او کچر تا شهوت پی غالب شی که ده گیرد شهوت غالب شی ده بیا حلال و حرام نپیجنی حلال و حرام نپیجنی ده بیا انعام شی ساروی شی بیا انسانیت ختم شی که شهوت پی غالب شی بیا غی که حلال و حرام نپیجنی زه کوم ځای نه چې کوم دنو دې شهوت پوره کینو لګیا وی دې بیا خنزیر شي پاره کې حلال او حرام نه پیژني نو انسانیت ختم شو بیا کله د ډنګر په شکل ښکاری کله د سپی په شکل ښکاری چې حمله کوي او کله بیا د خنزیر په شکل او هغه باندې چې کمندونو شهوت سور وي انسانیت ختم شي قران کریم دا الله رب العزت قانون دی رب الله دې نظم تربیت کړي زمنګ ملکیت او انسانیت غالبه کوي او چې کوم د حیوانیت جانب دی تا چې کمزوري نو زمنګ ارسه په اعتدال چلای چې کله سره چې کومنو قران کریم راوالي او قران کریم عملی کی زده ارسه په اعتدالي ارسه په اعتدالي نو دو شهوت د فرد سره چې کوم خصیفت تعلق لري نو هغه حفت او حیا ده حیا او حفت پاک لمنی حیا جی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل والحیاء شعبۃ من الایمان حیا د ایمان لوی برخه ده او لوی حصہ دا حیا. یو صحابی بل صحابی تا نصیحت کو دا حیا بارکی رور تای چه دور ام حیا مکوا. نبی علیہ السلام اتوی پریدا فَإِنَّ الْحَيَاءَ كُلَّهُ خَيْرٌ فَإِنَّ الْحَيَاءَ كُلَّهُ خَيْرٌ حیا ټول چې زانو د فائدې نه ډکا حیا کې فائدې او فائدې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو فرمایل استحیو من الله حق الحیا نا اللہ نا شرمو کئی حیاؤ کی خسم حیاؤ کی سم حیاؤ کی صحابو و توی انا نستحی من اللہ والحمدللہ منگ نا اللہ نا حیاؤ کو شکر دے دا اللہ فضل لے. نبی علیہ السلام تو فرمائل من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیا فضل رأسا و ماوا وليحفظ البطن وما هوى وليذكر الموتى والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حياء جو سوق الله نه کوي من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما هوى تاثر دي وساتي او دې ستر کې جسان دامونه دې دې حفاظت کیو کی سترګو خیال له ساتي غلط دې نه استعمالې غوږ حفاظت کیو کی غلط چیزونه نه اوري ته جب حفاظت کیو کی غلط دې نه وي د بے حیاي تصویران دې نه ویني د بے حیاي خبره دې نه اوري د بے حیاي خبره دې په خلو نه کوي او بیا زمي ول خیالات چې بری استین کړي غلط خیالونه تصورات دا نه جوړي ځکه د سترګونو د غوګونو نه د دیره چې کمندنو غلط خیالات جوړيږي سترګي غلط چیزوي نه نو خیال راشي غلط پټوانو ته وګوري نو خیالات راشي غوګونه غلط خبره ووري نو خیالات څه شي غلط خیالات راشی نو د دې حفاظت دا یو حیا ده. زم نبی علی السلام فرمایل والیا فضل بطن و ما هوا د خپل ګیړی حفاظت کی او د ګیړی چې سره ګیر کړی دي سان د امونو دی ور سره دا غی د حفاظت کیره د فرجینو دا غی حفاظت تیم کی دا د غلط نه استعمالې او ګیرډ ته د حرام نه دن نه کوي او فرجن هغه غلط نه استعمالي والي اسکور الموت والبلا دا وسنګ کیږي نو مرګ دی یادای او سړی دل دی یادای شدای وکړل من فعل ذالک فقد استحیا من الله حق لایا شدا چا وکړلو ناغه حیا وکړه. دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی چې حیا چې کمنو نصف ایمان او کله شوبه تم من الايمان وي او تاسو ورېدلی چې اضافات کل حیا او ففل ماشه به حیا با شر چې خواهی کن چې به حیا شنه چې سکه کوا پختانوی چې بیا یا شر پرتوک پټکې کا بیا پرتوک پټکې کا بے حیائی خطرناک شیزو. یو روایت کې راغلی دی چې الحیا والایمان قرینان حیا او ایمان دواړه یاران دي. اذا رفع احدهما رفع الاخر چې یو وتل شي بلوم څه شي یو ختم چې بلوم ختمیږي چې ایمان وینو په کار د حیا وی او چې حیا وی په کار د تسوی دا یو بل سره دی چې حیا لاړه ایمان بس کیږي ایمان بزی بیا ایمان نه پاتې کیږي. مولانا رومي وایي چې اندخه اغه مونږه کې ارانو چې اندخه د اوبوسي زې مونږه کوچا کړي انداغه ما یو بل سره به ګب شپ لگاو کولېټ کېدل با نو یو بل پورې وتارو تړو خپې پورې مونږ ته وی پستاخ په پورې بسو تړو تا او بل با دو مونږ دو چندخه په خپل پورڅو چې کوم یو مخ کې راوځي نو تار براکاږي مسکال به کین نو راضی به نو ګب شپ پسې کیږي وخت یې رضا ته به ګب لگاو ناس اپای کې سو شو چې ربرنا تپس راوي او دلته چې کمنو من دې چندخه ته دا غراخ کو شیش راخ کو چیر دا چندخه په کمنو ته اوچا تکو او بس پاگی بانی عملہ اکڑا چی چندخ ایسا کس اکڑا اوچا تکڑا نو مجا کو سرم سشو منگا کو سرم سشو ازا رفیع دو ما رفیع چی او اوچا تیگی نو بل اوچا تیگی غیر قومونو د اسلام مطالعہ دا دید پارڑی رکڑی دا دا دید پارڑی رکڑی دا چی دا اسلام کی وزنی دا چی سیزو نئی چاور اسلام مداری مسلمانان با پیده ده اسلام ناڑ او سنگا واغی زمان اسلام مطالع کرده چه حیاء لاره شی حدوده ایمان با بیخونده شی آنور اسلام که بی کمی سی شی پاگی که بی کمی را شی ناغی او پی جندلا چه حیاء داسی او سیزه چه شعبتون منل شعبه تم من الایمان ناغی که خپل بی حیائی وار لکه یورپی اقوامو کی پایی که نه پردش سی پرده غلوی خبر دار نبا که ده محارم و فرق سا او نبا که ده لکو ده جنه فرق سا بلکه ده سارو فرق بکنیشتا ده زناورون اقبل اجد پورا کئی ناغی که انسانیت ده سر نیشتا انسانیت د سره نشتا داغی غواړي چې د مسلمانانو داغی معاشرون بے حیا شي ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما بچ کلا بے حیاي رااله بیا ود ایمان چې هغه ایمان د الله سره کم تعلق نورانیت په هغه بس شي ختم شي بیا بده یا پا خکولی علک مینی پا جینای بمینی آغی پسی پا بزده روانی بیا بده اسلام محبت دی ایمان محبت د پیغمبر محبت د دزلط رازی دیو بیا زمان پلاسو کی کمون و تا جینا کئی گردو دیو رازی من پسی بیا بدوم رکران نی نشی پا گوڑا مری نزارو تا ساجت تی نو آغی چه کمدنو کوشش کی چه بے حیائی لیٹریچری او دارنگی چه کمدنو بے بے حیاتوب سیزونا عام کی اللہ رب العزت قرآن کریم کی بے بے حیاتوب لاری بندی کری دی او که بے حیاتوب رایشی نو آغای سخت جرم مویل رے نو یورپی نظام کی زنا جرم ننے زنا جرم نه ده داغه ده پارا واقعه ده کلبونه جوڑه ایس جرم نه ده زنا اور زنا بر رضا اوز دل تا هم دقه ده جرم نه ده هم جنس پرستی ال ده جرم نه ده دل تا هم جرم نه ده ایس مسئله نشته و دا چه کم ده نو قرآن کریمو زمنګ استادو د ایمانونو حفاظت کی نو ایمخ کی صورت مومنون کی عقیده وا اوس د عقیدی حفاظت ته او د عقیدی نورانیت ته شدا عقیده و نورانی کی څنګه د اسلام کې زنا قانونی جرم وو سخت جرم وو او دا داسې وا چې کله داسې زونه عام کېدل او دار اتل دې سره ډیر زیات بهایا توبونه او ډیر جرمونو هغه دې سره پیدا کېدل ډیر ور سره پیدا کېدل. او قران کریم په دې باندې مستقل صورت راوړو د حیا په حفاظت او د بے حیاتو په ختمولو او نو ملاغي صورت نور کې خو سوره نور شیمان به نور کیږي الا صدا بے حیاتو ختم شي ستا ایمان به نور شي او رڼا به شي بیا با دا الله رب العزت د ایمان په خوان او دا الله رب العزت د مینی په خوان پاغه به پوشي او کزړه کې دا سيزونه وي بیا با چه کمدنو گرانه تا دیو جن آغی یورپی اقوام و مسلمانانو که بے حیاتو بیر جاتی کاد رامو پا شکلی کاد فلمونو پا شکلی کاغج کمدنو غلط لیٹریچر خوراولو پا شکلی داغی پا شکلی. قرآن کریم اول سلور قوانین ذکر کی سلور قوانین ذکر کئی چه بے حیاتوب بختمی کی سنگا کراغل دے چه راغل بے حیاتوب دے دا جرم شوے دے نو سزا بے سی سزا بے چه کم دنو سی جرم شوے دے نو سزا سزا کوئی نہیں ہے نا کاغذ عمل سره تعلق لریو کدو خلی سارا لکه د زنا کنزلی او بیا و دروازې دي د بے حیاتو راغوم باندې و دروازې د بے حیاتو هغه باندې چې په دې لار باندې بے حیاتو برادر نه کیږي هغه لارې باندې کوي شر قران رحم الله تعالی چې سم د درر کې هغه آداب و ذکر کې نوار پسی وئی من ادبا بهذه الاداب فقط عصم من الفحشاء چچا چه کمدنو دا ادبونو بزان کراوستل دا کردار خپل کو دا بزان کراوستل ناغد فحشاو دا بی آیاتوم نبت شو دا فحشاناو دا بی آیاتوم نبت شو. اول آیات کریمه دا د صورت اهتمام نه په پینځو طریقو باندې دا صورت عملی کول آسان شي او پینځو طریقو اهتمام ذکر کړي. یو سورتون د لوی شان والا صورت یعنی قطع نظر د دینه چې دا چار علی ګل لري قطع نظر د دینه چه دا پچار آغل ده صرف ده دیده مضمون تا او گورا دا جه کندنو ده انسانیت ده حفاظت مضمون ده دا دیر قیمتی ده سورتون ده ذاتی جه کندنو کمال ہوئی. دویم اهمیت انزلنا ما نازل کرده دیلارا نازل اون که رب ده رب نازل اون که بادشاہ ده نازل ان کے رحمان و رحیم دے پچھے اللہ نازل کو نام سمرہ چکم در بہتری ما من الکامل فہو الکامل چکم یو سیز دا کامل دا طرف نہیں نغم کامی دام سمرہ مزیداری درین وفرزنا او فرزکنی میری احکام دے دانا دا چگری کمانی امنا کنمانی ممنا احکام والا فرزکنی دی و فرزنا پرسکرمی دی احکام دی سلورم و انزلنا فی آیت بینات نازل کرمی دی پدیکی واضح واضح حکمنا صاف صاف او واضح واضح حکمنا و انزلنا فی آیت بینات دلائل توحید داخیدی دی اصلاح اغب کمنی پینزم فائدہ لعلکم تذکرون فائدہ ساج ہو لیکی دور گرزیگی کیدې شي چې تاسو دا چې کوم نصیحت قبول کړي او چې قرآن رحم الله وي معنا کولا چې کیدې شي چې عزت به برقرار پاتې شي عزت چې کومو برقرار پاتې شي ستاسو عزت به حفاظت د پاره وي تاسې کمونو د عزت د حفاظت د پاره دي لعلکم تذکرون پر یوالانه رکو کې پالیسی دوه قسمه وا پخشا یو چې راغلی وي او بل لا راغلی نه ده چې کما راغلی ده نو اغیل مستقل سزا ورکا سزا ورکا چه بیای چه کندنو سوکونو کی دانا چه راغل دا توای چه دو سشیوی دی خوشیوی دی خون بیا خیال کوئی دکا دی سر جرم سکی گی زیادی گی و چه راغل دا و دام یو طریقه دا چه دیل سزا ورکا زکا چه که سزا ورنکی دا جرم بسیواشی دا غی سلور قوانین دی زکا چه فاسفیات دو قسمه و یو آغا پلیتی و چه عمل سر تعلق لره یا بدکاری کول دوی مدا چه جبی سر تعلق لری یعنی دا بدکاره کنزل چاہتا کول دا بدکاره کنزل کول اول چې د عمل سره تعلق لري دا غي دو سزاګانی دي یو سزا د بدني او بل سزا د روحاني بدني سزا دا ده چې په د ترس مکه اصل گزار ولا ورکا سل کوړې سلخ پیوا وا او روحاني سزا دا ده چې د عزتمن د معاشره فرد مګر دا پدرانه جرګه کې دې مکه نو پدرانه جرګه کې مکه نو دې عزت د سټیج نه لري کا چې خلکو ته دې کار بدرنګي معلوم شي دا دو سزاګان دا غوي چې کومه د خلی بدکاری و چې بل د زنا کنزل کولو د زنا کنزل کولو چې چا د زنا کنزل کړل یا به چې کمندنو د خزې او خاون ترمیان زوی یا د دین علاوه عام خلکو وکړه عام خلکو خبرې دا غي ځان له حکم دی دا کنزل ثابت کی که ثابت نه کړو نو اتیا دوری دي اتیا دوری دي که ثابت اول نه شي نو اتیا دوری دي ګواهان دی راوړي او که خزی او خاون تر خپل می انده داس خبر راغلی وی چه خاون خزی تا بدکار اویلا او دا غیر ثبوتو کی که ثبوت نینو حد لعان دی حد لعان دی او دا سلور جرم سلور قوانین دی دی چه راغلی پلیتی دا کده عمل بدکاری وی کده خلی وی دا غیر سزا ورکی دا یو رکو دا آغی بیان تی آزانیت و آزانی خز ارامخ اکڑا زکا چه زنا دا دی نکی گی کدا پردنشین دا چه دا که حیاوی او دا چه کندنو دا زان افاظتو کی او دا موبایل سره گرول نکی او پردو و لکانو سره و سڑو سره خبرې نکی نو زنا نیشی که دلی لکه دی پسی سو کور دا نرا اوڑی نو زنا کی گی دا خزی دا واجی نا دیرا دخلب که دا خزی وا او دیرا بد اخکاری خزی سارا چه دا دوم را بدرنگا شوا چه دا چه کندون دا چار دیوالای نرا اوزی او یا بل سڑه پزان پسی رادن نگی دا دوم را بی حیا شوا نو زکه چې کمندونو د ازانیتو مخ کې کړه ازانیتو ازانی بدکار جنه او بدکار سره وای دی لرا کل وای دې منو ماریو د دینا میا تجلتن سل گزارا سل کوړې والا چې کمندونو ور کوي والا تا خود ګمه وارا فتن فی دین الله قرطبی ذکر کړی ویلا خلاف ان المخاطب بهذا الامر الامام ومن ناب منابه ویلا خلاف ان المخاطب بهذا الامر الامام پدې کې شک نشته چې دا حکم الله بادشاہ تا کړه د مسلمانانو بادشاہ تا هو من ناب من ناب او څوک چې بادشاہ قائم مقامي دا حکم هغه ته ده حدود جاری کول د حاکم کار دی دا فلیدو حکم چې ده دا حاکم ته ده یعنی مسلمانانو لپکار دی چې هغه دې کمندونو داسې نظام برابر کی شپایی که زنا جرمی او داغی دا سزاوی فاجلیدو کل واحد منو ما نووه و یاری او دند دی دوارونا سل گزارا و سل کوڑه سل لختی ووا دا دا بیواده سزا دا چه کلوادی کڑو او بدکاری اکڑا ناغا بل زین نبی علیہ السلام فرمائی لیدی چه داغی که رجم دی پکانو اولا چردی چمڑشی ولا تا خود کم بیمارا فتن فی دین اللہ او رازی نشی تاسو لرا پتی دوارو باندی تارس پجاری کولو دا قانون دا اللہ کی کلسو قانون جاری کئی ناغو یرا بس خیر دیو خیر دی او بس پوینشو سل لقت دیری زیادی دی کناو ناغب کی ترس پہ گئی دا دا رحمان و دا رحیم و دا رعوب ذات احکامات تی دا دی بجاری کولو کے ترس پہ یو دا سے قانون نشتے چاگئی کی بے ترسیوی و بے رحمیوی ار رحمان و علم القرآن دا قرآن ہری و حکم رحمت تے دی صورت کی سالور شپک زلدہ جملہ روڑی فلولا فضل الله علیکم ورحمته دا رحمت دا الله دی قران کریم دا الله رب العزت رحمت ته لولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله مهربانی دا الله ردا بنو ہے شیرا ترس پیو کا اواز نه چې دې اسلام پری دی ابو رضی الله تعالی او روایت ته اقامت و حد دن بیار دن خیر و ممت و اربعین لیلا اقامت و حد دن بیار دن خیر و ممت و اربعین لیلا یو حد چی پا ملک جاری شی دا سلویخت و بارانونو نبرکتی دی دا سلویخت و بارانونو نبرکتی دی دا اللہ قانون کے رحمت دی تا صرف یو سڑی فائدی تا گوری او د دنیا او د عالم فائدې ته نه ګوري او ته صرف داغه د بدن فائدې ته ګوري او داغه د ایمان او د انسانیت فائدې ته نه ګوري نو تی تباکای دا د رحمان ذات احکامات دي بل حدیث کې راځي و یو تابع والن نقصا من الحد من الحد صوتن یو قاضی گورنر برا اصل شی حاکم افسر چاگه دی کمدنو بدا ویلوی چه بس من اصل دورید یو کم سل پورا شوی بس دایو و تماف کئی دایو و تماف کئی دیم دا قیامت پر از راولی او اللہ رب العزت پوتو ہوئی چه ما سل مقرر کڑی وی تا ته دا یو ولې کا مکړه دا یو دی ولې کا مکړه نو دې به وي رحمتا لعبادک وای با الله ستاسو بنده خپ کېدم نو الله رب العزت په تو وي انت ارحم مني ته زمانه ډیر مهربان وي دې به دوزخ ته بوزي بل برا اوسل شي چاگو پی یو کولا زیادت کڑی ایک سو ایک پی ور کڑی ور کولے او بلچ بیا سنان گئی اللہ رب برزد پوتوی دا زیادت کڑی دیولی وا پی اللہ را دید پارا ما جستار دی جرمونو ندا خلق بن شی نو ستار دی جرمونو ندا خلق بن شی اللہ رب برزد پوتوی چلک زمان زیاد غیرتی وی دوزخ تبوزی او هم دوزخ تبوزی پا یو کمولم دوزخ پا یو زیاتولم دوزخ پا چې مکمل ډیلیټ کی مکمل ختم کی او یاداو کی چې د سره وای زنا بیر رضا او جرم نه دی زنا بیر رضا چې دا د سره جرم نه دی چې بر رضا باندې لګو جنای مختور کو رضا جرم نه دی رضا به بیر رضا کیږي نو دا تو حدود چې کمندنو الله وی ترس په مګاو جبل ابن اهم غسانی بادشاہو مسلمان شو ډیر لوی کیسه ده شان شوکت کی شان او شوکت کی حرم کې طواف کو بچا یو سړی پلنګ باندې خبر آلا غلطی کی داغو پلنګ باندې راغور د شاته او قتل چې لکه زما پلنګ دی پکې خو دا او یو شلوک چې مخ له ورو سپېړ ورو ورو اصله راغ عمر ته شکایت وکړو شکایت وکړو عمر ورای ولی جبله وته یو کنه ولی زه عزتمندم د زما پلنګ له خوې خېدا های اقرار وکړو عمر زنه ته خلاص اقرار وکړو اقرار دیو کو اس پدا سڑے تال سپیڑ درکی یا بار ازا کہہ دی اگور تبیوی جبیلی ما اگور تبیوی جبیلی ما خدا سے خبر دا چیتا و تال سو ملائی گی سزا ملائی یا دی رضا کا او یا چی کم دنو مز تال ملائی گی پیزا مالا محلت را کزو دی رضا کم یا ورځ نیم مهلت ورک دې د شپې شپو تخته لاړلو او مرتد شو واپس لا مرتد شو عمر رضی الله تعالی ته چاوي چې ګوره دې وي سپېړ دا وو هغه مرتد شو عمر رضی الله تعالی ورته فرمایل په ما ته یو حج جاری کول د شپې تو کال د عبادت ته به فرق کړ شپې تو کال نه چې کله د ما ته عبادت دی زده که او بیا ده هجر اصوده ده ملتظم بخوا کی چی چه ده هجر اصوده ده ملتظم بخوا کی او ده اللہ ده حکم نسل جبیل لقربان ده اللہ ده حکم نسل جبیل لقربان اتو با مخلوق خپا کی گی او ده اللہ پا دین غیرت نکن را دینی شی تاسو لارا پا دی دوارو بانده ترس بجاری کولو ده قانون ده اللہ کی گورا دیتا دین ہوئی سلو درو تا دین ہوئی کتا سو یقین کوئی پا اللہ و فرد رستان آئی دا دی ایمان تا قازادا والی اشد عذاب اوما او حاضر دیشی سزار دی دوارو تا یو اڈالا دی ایمان دارونا والی اشد عذاب اوما طائفت من المؤمنین او حاضر دیشی سزار دی دوارو تا یو اڈالا دی ایمان دارونا چنور خلق تی عبرت والی آزان الان که او دا دویم حکم دویم قانون چه زناکار آغا دم عزتمند معاشره فرد مگر زوائی نده چه تعلق جوڑی گی یاری دوسر جوڑی گی یاری چه کمدن زناکار سرسکی گی چه پاک لمن و معاشره که دیر مکت ناکو عزتمندو کی زکا دیده عزت ده تق نراک تاوشوه ده کدل تاسو عزت ورکووی و ده خلق و ده ذهن نبا ده بدکارای داغی چه کمدنو اگر قباحت او شناعت ده زین نسی شید موز اما تی نووزی آزانی لان که ویلا زانیتا زناکار نیوزای کی گی مگر ده زنائن سرا او یادی اندوی سرا او زناکار خزا دا نیوزای کی گی ده سرا مگر زناکار او یا مشرک زناکار او یا مشرک ده افراق کلل زناکار او مشرک ابرا کړل دغه زناکار او پالاله گزارنه کوي حرام ولزي مشرکوم په حق الہ باندې اکتفا نه کوي ځان له خدایان جوړي فضل خدایان ځان له جوړي په هر ما ذالکار المؤمنین حرام کړی شوی دا کار په ایماندارو درم حکم ذکر کوي والذین یرمون المحصنات چې یو پاک لمنو باندې تهمت لګئی پاغی له سزا ورکی چې او سړی بلتا خزه تا یا سړی تا د زنا کنزل کول جوړته و زناکارا روز پدې دا ثابتې چې د کوم شي خبرې زیات شي داغي تصورات زیات شي او چې تا تصورات زیات شي داغي وقوس شي زیات شي په کدا د کنزل د زنا زیات شي شوبت کارا وزنای دې خوارشه خلق به تصور کوي چې دا زنا څه شي ده کم ځای ده داسته بلا ده دی وجنه دومره قبیح سیز ده قرآن مجید به صورتی نور کې چې کمونو ذکر کړی ډیر خورول را خورولې ځکه چې د کم شي تذکره ډیر کیږي داغي وکو ډیرږي نو که اخبارونو کې دا راځي چې پلان کیو پلان کوي چې کمونو مختور کو او بیا پلان کې چې کمونو مجرم فرار ہونے میں سشو کامیاب شو دی دا خبرونه شای کول لا جایز نه دي یا فیسبوک او په میډیا کې زګا دی کې نور خلکو له دعوت تر دي دې دعوت ولا ور کوي چې چا دا چې کمونو خبرونه شای کوي فاتیا دوری ولا ور کا او کسان چې ریته مت لګي او پاک لمنو باندې کان اړ نه او کزنا نه سم علم یرتابو او بیا چې کم دنو دی سم علم یاتو بیاران او سل سلور گوان نو آئی دیل را تیا گزارا او مقبل وی دیل را گوائی ترهم دادینا فرمانا و اولائی قوم الفاسقون دادینا فرمانا مگر آکستان چه توبه وی صلاح پس دینا و سمک عمل و ده فسق نمبت ختم شی او گوائی بین قبلی گیا میشه ده پارا یقینا اللہ رے بخنکون که مهربانا والذین یرمون ازواجهم دخل یو د خاون ترمن د ازادی دا خو هغه به یو بل تدا کنزل نه کوي دا کنزل به یو بل تدا نه کوي دخل یو د خاون یو بل سره لګه صدا ازادی دا او که خاون خزه تدا خبر او کړه چیا بدکار او زناکار یو ته وې چې د ازوی د زمانه نه دی دې دا خبره ثابته کی کني چې ثابتوله خزه راپورټ کو چه دما تا بدکار اویلی دی و داغی طریقه کار ذکر گئی چه خضا چه کمدنو خاون پا خضا بدگمانشو حوست گواهان راوڑی و گواهان نیش داره و سلور قسمونو بسڑه که پینزم اخیرا او بیا با چه کمدنو سلور قسمونو خضا که او پینزم ازان تا خیرا که کمی او تن ده قسمونو نبن شنو آغا مجرم ده آغا لما سزا ورکنه شی که سره بن شنو اتیا دوری دی او که خضا بند شنو را جم ده نو را جم ده او که چر تا دوارو قسمونو او کرل نو یو پکی در اغجن ده لا حالت تایی یو پکی در اغجن ده خو بل دی قسمونو او کرل نوری اللہ تا پریدی خو خضا و خان بده او بل نجوده شی دے اس وقت نشی تیرا ولے با دے با دے او بلن جدا شی طلاق پراشی بے نو قاضی بے دے او بلن جدا کی والذین آئرمون آزواجہم آکسان چیغی تحمت لگئی آزواجہم پا قلو بی بیانو باندے او نوید دی گوان مگر خفل زانونا فشاہتو آدم نو گوائی او قسم دے او تند دینا سالور قسمون پا اللہ باندے قسم تے دل تا شہادت ہوئی زګه چې پزایو غوا قائم مقام شوه دی دیوا قسم کې دا وی چې نو له مینه صادقین یقینا دې درشتینو نه پینځم بدا وی ان لعنت الله یقینا لعنت الله رب د باندې کیره درو جنو نه پل خامسه تو دل ته مرفوع راوړو زګه سړی په متانت خبرې کې جدا جدا زګه مرفوع کو وای دروان العذاب او دلری کئی با قاضی سید دلی خضر سزا یا وید راو آنال عذاب او دفع کئی با دلی خضر سزا دا خبر انتا شدا شهادتو انتا شدا دا انتا شدا بتاویل مصدر ید راو فائل شو یا فائل قاضی دی او انتا شدا بی انتا شدا او دلری کئی با دا قاضی دلی خضر سزا په دې خبره باندې چې دا قسمونو کې سلور قسمونه په الله باندې چې اخیرا دایر دروژن ازما خاون درو خوی والخامسطا و پینزم انا غضب اللہ علیہ شیقینا قصاو قار دا اللہ رفا دے باندے انکان من السوادقین کبھی دے درشتنونا سڑی اگه که لانت راوڑو تکا سڑی دا لانت نیری گی او دا خضی که غضب راوڑو تکا خضا لانت نانا دیر کئی دا دا لانت نانا نیری گی او تا دیووی چی شین اسمان شلق دی بتار ارتاو شی او منصوب راوڑو زګه د خځې په خبرو کې تسلسل ډیری ان غضب الله علی شاقین کار او غضب د الله رب دی باندې کبیلا خوند دي درشتینو نا ولولا فضل الله او کنه فضل الله پتا سمه ربانی داغه ولولا فضل الله او کنه فضل الله پتا سو او مه ربانی داغه او یقینا الله ر توبه قبل انکه حکمت والا وان الله تواب ناکیم دلتا با سوزالی دارا اوڑی دا دو جواب نشتا او دا دو اشتا دا دیرو کو آخر که چده داوست چه منگوایو نو دیگ جواب نشتا ورپسی چه دیرو کو دا اغی کم بیا جواب نشتا جواب نشتے من که چه کمراغل ده فارلسم آیات که دا اغی جواب شتا بیا ورپسې په آیت نمبر 21 کې راغله دا غیم جواب شته ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من عادن ابدا دا ما زکار والا او دا چې کوم درو کوګانو په اخر کې دی دې سره و لگاو دې سره و لگاو دا ر دې جواب دی کنه فضل الله الله پتا سو مهربانی دا خو ما زکا منکم من عادن ابدا تاسو کې یو ترون پاک شوی خدا الله رب العزت یعنی تاسو په خپل عقل داسې قوانین مقررولې نشي چې زنات عقل ته خوځې د پری خدا څه چاله وکړو دا کلمندي لکه یورپا کلمند امریکا کلمند دا څه وکړلو چې عقل ته پری دی یو ترون تاسو نشي پاکې دی دا الله رب العزت تاسو پاکې په وحی باندې کنو فضل الله الله قران همه ربانی دا الله پیغمبر ما زکا منکم من عادن ابدا تاسو یو تن پاکی دل نشوی یا لفضحتم خامخا تاسو بشرمی دلی وی او یقینا الله رب العزت توبه قبل انکے حکیم او حکمت والا دے اچانا غلطی شوی توبه باسی یقینا الله دے توبه قبل انکے آسان توبه قبل انکے و حکمت والا